καλοήρη κριτική, τσεδρής πουτάιον όρος, καραβίν άρματος ανέ, καραβίν άρματος ανέ, με το Χριστός ανέστη και με το Κύριε λέησο. Και με το Κύριε λέησον στην Κρήτη για να πάσει κι ο ναύτης τους αρρώστησε, κι ο ναύτης τους αρρώστησε, στου καραβιού την πλώρη δεν έχει μάνα να τον κλαίει. Δεν έχει μάνα να τον κλέ, κύριε να το λυπάτε, μητ' αδερφή, να τον μυρολοάτε, τον κλαίει ο καπετάνιος του. Τον κλαίει ο καπετάνιος του, τον νιόν το παλικάρι, ασήκου πάνω ναύτη μας, ασήκου πάνω ναύτη μας, σήκου να κουμπασάρεις, κι άστε με για να σηκωθώ. Πιάστε με για να σηκωθώ και βάρτε με να κάτσω και φέρτε μου τη χάρτα μου, και φέρτε μου τη χάρτα μου των αργυρών κουμπάσων να κουμπασάρω τον καιρό. Να κουμπασάρω των καιρών, να βγούμε σε λιμάνι, θωρείτε κίνα τα βουνά, θωρείτε κίνα τα βουνά, ανάμεσα να πάτε, δεξιά ρίξτε την αγκυρά. Δεξιά ρίξτε την αγκυρά κι αριστερά εμένα κι εσείς μικρά ναυτοπουλά, κι εσείς μικρά ναυτοπουλά, να βγάλετε το μνήμα, να μεν το βγάλετε μακρά. Να μεν το βγάλετε μακρά, κοντά στο παραγιάλι, να μ' χτυπούν τα κύματα, να μ' χτυπούν τα κύματα, να έχω δροσιάν μεγάλη, να μ' χτυπούν τα κύματα.